ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 sierpnia, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Jeśli będzie taka potrzeba, ewakuujemy Polaków z Libanu, zapewnia rzecznik MSZ-u. Myśliwi zabijają nawet 300 jeleni dziennie, rusza dyskusja o zmianie zasad polowań w Polsce. Straż Graniczna przypomina, przed wylotem na wakacje nie żartujmy o bombie w bagażu. Polska jest gotowa ewakuować Polaków i rodziny polskich obywateli z Libanu, jeśli zajdzie taka potrzeba, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Równocześnie MSZ ponawia ostrzeżenia przed podróżami w rejon konfliktu, gdzie w ostatnich dniach rośnie napięcie. Według służb dyplomatycznych w Libanie przebywa obecnie około 500 Polaków. MSZ nie ma na razie sygnałów o potrzebie ewakuacji, ale jest na to przygotowane, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Wroński. W południowym Libanie tym najbardziej zagrożonym są dwie rodziny. Jest jeszcze jedna rodzina w jednym z obozów palestyńskich. To są mieszane rodziny. Mieszkają tam od dłuższego czasu. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest napięta, przyznaje rzecznik MSZ i przypomina, że Iran zapowiedział odwet za zabicie przywódcy Hamasu. MSZ wydało ostrzeżenie dotyczące podróżowania do Libanu. Czytamy w nim m.in., że sytuacja w tym kraju jest wysoce nieprzewidywalna i nie można wykluczyć nagłej eskalacji działań zbrojnych oraz ewentualnych ograniczeń w ruchu lotniczym. Agata Król, Polskie Radio. Zespół do spraw reformy łowiectwa przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska rozpoczął dyskusję o zmianach dotyczących polowań w Polsce. Kolejne spotkanie w tej sprawie przedstawicieli resortów klimatu i rolnictwa, Polskiego Związku Łowieckiego, Lasów Państwowych oraz strony przyrodniczo-społecznej odbędzie się w najbliższy wtorek. Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała mówi, że zależy mu też na edukacji społeczeństwa, by ludzie zdali sobie sprawę z tego, jakie to są liczby. Na przykład w przypadku jeleni to blisko 300 jeleni dziennie, które są zabijane. Wiceminister przyznaje, że rozmowy są trudne. Też będziemy rozmawiać, i to wybrzmiało bardzo mocno na pierwszym posiedzeniu zespołu do spraw reformy łowiectwa, kwestia polowania w otulinach parków narodowych, kwestia polowania w otulinach rezerwatów. No, mamy takie sytuacje w Polsce, gdzie zostaje powołany rezerwat i wokół tego rezerwatu mamy 10 ambon, które stoją i każde zwierzę, które wychodzi z tego rezerwatu, dostaje strzał, więc o tym rozmawialiśmy z Polskim Związkiem Łowieckim. Myślę, że to zostało przyjęte dość jednoznacznie jako sytuacja, którą musimy wspólnie rozwiązać. A zadaniem zespołu opiniodawczo-doradczego działającego przy resorcie klimatu jest wypracowanie rekomendacji w zakresie reformy łowiectwa i zmian w prawie. Nie żartujmy o bombie czy innych materiałach wybuchowych w bagażu, apeluje Straż Graniczna. W czasie wakacji pasażerowie wylatujący na urlop częściej są skłonni do takich żartów, a jak podkreśla młodszy chorąży Łukasz Baliczek, w takiej sytuacji zawsze ruszają procedury bezpieczeństwa. W takiej sytuacji jest uruchamiana procedura. Między innymi jesteśmy powiadomieni my jako Straż Graniczna do takiej interwencji. My następnie prowadzimy swoje dalsze działania i później osoba, jeżeli to był tylko żart, osoba jest karana mandatem. Najczęściej jest to mandat w wysokości 500 zł. Najczęściej kapitan statku powietrznego lub przewoźnik podejmują taką decyzję i nie dopuszczają takiej osoby do lotu. A decyzja kapitana jest nieodwołalna. Co ciekawe, pogranicznicy przypominają tak, żeby nie pakować na przykład pistoletów zabawek do bagażu podręcznego. Można taki przedmiot natomiast spakować do bagażu rejestrowanego. Ulubioną zapalniczkę w kształcie granatu czy breloczek z łuski naboju natomiast zostawmy w domu. Sektor opieki zdrowotnej w Belgii jest coraz częściej celem cyberataków. Media poinformowały, że w drugim kwartale tego roku liczba cyberataków w całym kraju wzrosła o 1/3 w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wprawdzie częściej od Belgii ofiarą cyberataków padają na przykład Holandia czy Luksemburg, ale największym problemem w Belgii są ataki na sektor opieki zdrowotnej, podkreślił w rozmowie z telewizją RTL Xavier Belekens, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Chodzi o wywarcie maksymalnej presji na system, który jest niezbędny i to otwiera drogę do negocjowania okupu. W Belgii atakowany też był sektor administracji rządowej. Odnotowaliśmy wzrost ataków szczególnie w okolicach wyborów z 9 czerwca. Wtedy w Belgii odbyły się potrójne wybory federalne, regionalne i do Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

Ja się nazywam Mateusz Baran i mam ogromną przyjemność zapowiedzieć kolejny, trzeci już koncert z naszego letniego cyklu Dziedziniec Kultury. Jak sama nazwa wskazuje, znajdujemy się na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wraz z Narodowym Centrum Kultury jest współorganizatorem tego wydarzenia. Bardzo za to dziękujemy. To jest też dobre miejsce na brawa. Dziedziniec Kultury to jest takie miejsce, taka scena, na której prezentujemy różne najciekawsze przejawy współczesnej muzyki. Gościliśmy już tutaj artystów reprezentujących dziwną, poszukującą elektronikę, jazz, ambitny pop. Tak się składa, że w tym roku płyniemy w rytmach hip-hopu, w rytmach rapu. Na tej scenie w tym roku zaprezentował się już Luke i Rebel Babel Orchestra, a także w zeszłym tygodniu OSTR. Myślę, że nie trzeba przedstawiać artystów, którzy wystąpią dosłownie za chwilę. Powiem tylko tyle. Wczoraj rozmawiałem z Łoną i tak mówię: Adam, słuchaj, nie wiem do końca, jak was zapowiedzieć. Mam pewną zagwostkę, bo nie wiem, czy mówić o waszej twórczości, czy może o Szczecinie, gdyż ja jestem takim samozwańczym ambasadorem Szczecina. Nie wiem, ktoś z was był w Szczecinie? Ja uważam, że Szczecin jest wspaniałym miastem i mam ochotę zawsze go promować, więc słuchajcie, łatwo dojechać do Szczecina, to jest przepiękne miasto, ale zostawmy to i rzeczywiście Adam powiedział: słuchaj, jak nie wiesz, co mówić, to mów jak najkrócej i jak najmniej. Więc już kończę i przechodzę do meritum. Ci artyści, których zaraz usłyszymy, rzeczywiście wydali absolutnie genialny koncept album w moim odczuciu, gdyż jest to album, który nie tylko atakuje nas wspaniałymi dźwiękami, ale też wspaniałą historią. Historią o nocnym mieście, o poszukiwaniach, o ludziach. Zadaję takie pytania, na które podejrzewam, że dzisiaj artyści odpowiedzą. Na przykład, czym jest lek na obojętność, żeby nie oszaleć? Czym jest taksówkarskie RODO? Gdzie jest krynica mocy? Oni na te wszystkie pytania dzisiaj odpowiedzą. Warto też dodać, że... Gdzie? No ale to nie jest już moja kwestia, wiecie. Ona dzisiaj na pewno padnie z tej sceny. Warto dodać, że jeżeli będzie wam mało Dziedzińca Kultury, to ten koncert zostanie zarejestrowany, będzie go można odsłuchać na falach radiowej Trójki, a partnerem tego wydarzenia jest również Kinoteka. Brawa gorące dla naszych partnerów. I już tak zupełnie kończąc moją przydługawą zapowiedź, warto dodać, że każdy Dziedziniec Kultury ma pewną myśl przewodnią. W tym roku chcemy być bliżej muzyki, bliżej rzeczywistości, bliżej historii. Inspiruje nas do tego Melchior Wańkowicz i myślę, że ci artyści są naprawdę blisko i chcą być jeszcze bliżej historii, a przede wszystkim was. Zatem nie przedłużając, Adam Zieliński, Andrzej Konieczny, Kacper Krupa i projekt Taxi. Ach tak. Dobry wieczór Państwu. Wprawdzie Mateusz to uczynił w sposób wzorowy, ale ja jeszcze dla porządku powiem następujące wyrazy. Kacper Krupa. Andrzej Konieczny. Jan Jakub Bynda. Na mikrofonie nawija do Państwa Łona. Bardzo nam miło, że zeszli się Państwo na to urocze podwóreczko. Spróbujemy zadbać o to, żeby było nam przyjemnie. Pojawia się pytanie, czy Państwo są gotowi na to, żebyśmy o Państwa dbali, żeby Państwu było przyjemnie. Czy jest Państwu gotowość na przyjemność? Czy wyrażają Państwo gotowość na bycie zaopiekowanymi? Czy jest Państwu expectas pleżeru? To fajnie. Podczas tak zwanego refreniarstwa, tudzież refreniarzu, prosimy o unoszenie rąk w górę. Ale możemy robić to już teraz testowo. Jest to sygnał testowy. Lewa i prawa ręka. Wtedy zachodzi równowaga. Właśnie tak. Równowaga. Skręt mi w tym pomaga. Jestem jak chiński znak równowagi. Tak, można to wzbogacić delikatnym ruchem. A to jest trzeci, proszę państwa. Wie pani, że z tego ronda trzeci kurs dziś robię. Tu jest Lombard i przed dziesiątym cała horda wali tam jak w ogieniach. Się jeździ na taryfie, to się naogląda człowiek. I tak patrzę z różnych kątów i niby w porządku, ale sam już nie wiem. Ten sam numer boczny od początku, czerwiec 8-9, 3 dekady. Konkurs wygrałem za ten przebieg. Zapamiętam czasem pasażerów, jak pięknie drzwiami albo z ludzi welur biegu, który pani nie pyta mnie o miasta tury. Dmia tu jak wszyscy wie pani, byle do emerytury. Byleby na własną miarę, tak lekko świeczkę i trochę ogarek. Niech mnie pani nie pyta o miasta, ten to co ja wiem. Człowiek wrasta w obojętność, żeby nie oszaleć. Powiem już pani trochę poza służbową. Miesiąc temu tak gdzieś tutaj na placu obok szli młodzi ludzie, szli choć świeży pesel. Szli proszę pani, szli jak od dawna nikt nie żył. Nie że bez sensu właśnie głośno i na temat szli. I moc mieli jakie już długo tu nie miał nic. Jakby dość było, że ktoś przystawia ich meble. A z czym iść z nimi, a w końcu nie poszedłem. No a tu ten spet to dla tych co im pilno. Pewnie kojarzy pani z gazet. Tu dziewczyny z tego, jak jest zimno to są tam w barze. Mam nawet historię wigilijną, może innym razem. Co pani tak patrzy? Ja problemy głównie wożę. To by nie był. Nie pytam czy co w domu zaszło czy przez kredyt. W ogóle to miasto to już nie to co kiedyś. Więcej nie powiem tak szukarskie rodo. Ale wie pani, różnie jest tu ludzi z głową. Lepszy już milczenie niż żeby się wykłócać kto tu kogo. Ja daję minusa, kto siada obok. Tutaj skręcę na obrońców wiary. Pojedziemy przez wyklętych, bo tam znów remontują pętle. Pani pyta mnie o zarys, niby kolorów więcej. A w lusterku ciągle widzę szary. Chociaż głowem już pani trochę poza służbową. Z tydzień temu tak gdzieś tutaj na placu obok szli młodzi ludzie, widać było szli po coś. Szli spokojnie aż dotąd tu gdzieś zaczął się kocioł. I w moment poszedł gaz w ich stronę. Plus paru zbiórów po cywilu, każdy z batonem. Wie pani, dzieciaki gonić to już trzeba mieć uraz. Aż chciałem wyśleć do nich, no ale trafił mi się kurs akurat. Jan Jakub Bryndal specjalnie dla państwa ćwiczył synkopy na Shakerze. Uprzejmie proszę o wielki hałas, żeby docenić jego trud. No tak. Z najlepszej perkusyjnej rodziny. A jak? Oczywiście. Drodzy państwo, jeszcze czuję, że Shaker w kształcie banana to nie jest coś, na co zasłużyłem, ale wkrótce. A na flecie poprzecznym Kacper Krupa! Wielki Kacpi. Shakery w kształcie banana są wkrótce. Do zobaczenia przy skrzydlatej budce. A yeah. Autorem wszystkich wizualizacji, które państwo za mną zobaczą, jest Andrzej Konieczny. No, na przykład tej nie akurat, natomiast wszystkich pozostałych. Czekałeś aż noc zacznie mówić i że wysypią się kursy za aplikacji wreszcie jeden za drugim. Żebyś mógł prawą geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir płaszcz może na kilka chwil w pogoń. Na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś. Albo playlisty, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udostępnić, bo prawda nic już nie udostępnisz. Nie piszę czy na zegar, czy ryczał. Byleby ruch złapać, choćby siłą bez płatności, co za różnica. Choćby było bez płatności, nie, to raczej niechętnie. Chyba, że mózg zaciśniesz zęby i wyciągniesz rękę. Życia trochę złowić, jakiś, nie wiem, strzęp rozmowy. Czy tam trzep od rzęsnej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po cienku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to złapie, nie wiesz nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawie. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy. Strach, co by cię chętnie wziął na stronę. Gdyby nie to, że zgub za moment. Jedziesz 2, 4, 7, mordo przez ten ciąg. Czwartków, niedziel i wtorków. Którzy tam na fat oczy, wiesz na korpus. Po co więcej wiedzieć. Jedziesz i weź tam irką trochę przed silakiem. Miał być rok, tylko już jest 5 z hakiem. Byle nie posty, byle by głównym nurtem, byle nie brzegiem. Jedziesz. Może wrażeń dodajesz też szczyptę fakt, że te wojaże brnie z tobą pasażer, taki na przykład ja. Różnice niby datów, grunt, wgląd. Bo ja jeżdżę z punktu A do punktu B przez punkt O tutaj. Sarknę z przekąsem, tam coś mądrze zacznę, czy spojrzę krzywo. Bo przypadkiem mam czym krzywo patrzeć. Zdjęciem błysty, czy ujawnię strzępki. Może co udostępnię, ponieważ dawno nic już nie udostępnił. I mniejsza czy lokalnie, czy z taksi. Byleby ruch złapać, choćby setny raz ten sam, to nic nie świadczy. Przyciąć na skali, jeszcze tak z 20 i postój minąć. Ten postój, co to majacze, bo tali już gdzieś tam. Życia trochę złowić, nie więcej. Żeby strzęp rozmowy, czy tam trzep od rzęs błysną w piosence. Pokluczyć trochę po meandrach, może standard złamać, nim się świat upomni. Byle za bardzo nie zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych propsów, żadnych bajek. Gdzie cię to złapie prawie, nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszawem. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy. Strach, co by cię chętnie wziął na stronę. No gdyby nie to, że znów za moment. Jedziesz 2, 4, 7, mordo przez ten ciąg. Czwartków, niedzieli, wtorków. Kto się tam napadł, czy bierz na korpus. Po co więcej wiedzieć. Jedziesz i weź tam ryju, trzymaj styl, trzymaj fason. I nie kozakuj, że niby inną trasą. Że niby nie głównym nurtem, niechby nawet brzegiem. Co za różnica. Jedziesz. Właśnie tak, Warszawo. Jedziesz. Jedziesz. Dawaj, Kasper, teper ty! Thank you. Kasper Krupa from Poland. Make some noise! To był Kasper Krupa, a to był Państwa hałas dla Kaspra Krupy. Kasper Krupa jest genialny jak zwykle. Wielki jak sanktuarium. Ale Państwa hałas kiedyś był większy. Państwa hałas kiedyś był bardziej pełen wigoru. Bardziej pełen joie de vivre. Bardziej lejący się. Tak. To podwórko było kiedyś bardziej nasłonecznione. Och. Mamy tutaj 100 metrów stąd Pałac Prezydencki. Kiedyś byli tam fajniejsi lokatorzy. Jednym słowem, kiedyś było lepiej, szanowni państwo. I miejmy nadzieję, że znowu będzie, ale... Ale teraz, szanowni państwo, teraz jest tak tobie, więc... A o tym, że jest tak sobie najchętniej i najlepiej, najpiękniej mówią taksówkarze. Zróbcie wielki hałas dla taksówkarzy. O, a jakby ten skrótem strzelić, to tam aktor mieszka, ten taryfesz od Barei, wiesz pan. Ze zmienników, co na pamięć ich połowę znam. Czemu dziś nie robią już takich seriali, powiedz pan. A tu był kasyno, gdzie ten większy Douglas. Klient raz tam przegrał 4 pensje w kwadrans. Ale nim się zabrał za ostatni grosz, budę postawił. Kiedyś ludzie się umieli bawić. Teraz się nie tańczy, nie ma startu. Kiedyś tu był dancing na gometru. Godzina w szczycie człowiek tatła uzbierał. Kiedyś było życie, nie to co ta wegetacja. Teraz ludzie byli jakby mniejsi bardziej. Mniejsze były zniżki, większe były marże. Plus ten fakt, że człowiek się tak nie różnił od podróżnych. Zimy były lepsze, że jak bruz był, to bruz był. Minus 40. Teraz to dramat, źle. Nie żebym tu jeńczał, proszę pana. Co to, to nie. Nie żebym płakał, czy ta rusza tych po stratach. Że nie nalatał się człowiek przed laty, gdy jeszcze latał. I czasem na postoju tam, gdzie szel, powspominamy z kolegami późny PRL i omówimy trudny los w branży transportowej. No bo na co to nam przyszło, no za pan powie. No to się idzie zarznąć przy tych cenach. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Dawniej pogadać szło na każdy temat. Kiedyś to było, teraz to nie ma. I nawet disku zrobimy tu mniejszy drenaż. Kiedyś to było. A dziś to burdel taki, że to nie do pomyślenia. Kiedyś to było. Clap your hands, everybody. Do ćwiczek. Kiedyś człowiek jeździł bykiem albo borewiczem i co? Szła maszyna, nawet tak z narzędzi miałeś parę pończot na napinacz oraz młotek na pendix. Czasów pływał bardziej na figlach. Papieros był smaczny, wódka zimna i pożywna. Trzy dni u znajomych czy u obcych od kiedy? No w ogóle człowiek był młodszy kiedyś. Cóż rzekł nawet, cóż rzekł komunie. Ja mogę mówić za siebie, mnie się żyło lepiej. W sumie pieniądze niezłe siadali, nie pytałem czy z RB czy z koru. Nie po to jest, żeby się pchać na forum. A wtorki były z bliska idealne. Ja zgrozłem jedną, nie pamiętam, bryska czy pralnek. Ale jaka klasa, panie, jakie piękno. Już po 20 dała stówy, nie miałem wydać, machnęła ręką. A teraz tu dramat, źle. Nie żebym tu jęczał, proszę pana. Co to, to nie. Nie żebym płakał, czy darł szaty po stratach. Że nie nalatał się człowiek przed laty, gdy jeszcze latał. Właśnie tak. I czasem na postoju tam, gdzie szel, powspominamy z kolegami późny PRL. I omówimy trudny los w branży transportowej. No bo na co to nam przyszło, no sam pan powiedz. No to się idzie zacząć przy tych cenach. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Tak nie pogadać szło na każdy temat. Kiedyś to było. I nawet pisku zrobił mnie tu mniejszy drenaż. Kiedyś to było. A dziś to burdel tak, że to nie do pomyślenia. Kiedyś to było. Kiedyś to było. Kiedyś to było. Kiedyś to było. Kiedyś to było. Kiedyś to było. A na instrumentach grają i co i raz śpiewają dla Państwa Kasper Krupa i Andrzej Konieczny. Właśnie tak! Wielcy Polacy. Proszę o większy hałas! Wielcy Polacy, a prywatnie moje wielkie inspiracje. Tak jest. Na przykład, taki Andrzej Konieczny. Wielki Polak. Niczym Kurt Cobain. Posiada... Starszy trochę już. Trochę tak, trochę już inaczej. Przekroczył pewien próg, pewien threshold i teraz podróżuje dalej. I wypełnia Państwa i nasze dusze pięknymi dźwiękami dzięki temu, co cechuje każdego wirtuoza. Piękny sprzęt, piękne utensylia. Na przykład Andrzej ma przepiękny bęben basowy, zwany również centralą. Hałas dla centrali! Hałas dla centrali! Cały czas czekamy na sygnał z centrali. I, drodzy Państwo, i ta stopa jest ciężka jak ciężki los nasz, cytując tutaj poetę, wieszcza. Ale Andrzej ma też przepiękny werbelek. Proszę tutaj o... Przecina powietrze, nie? Andrzej ma przepiękne czynelki, na których maluje, na których dzieli czas. Niczym Zenon z LA. Potrafi pomalować pejzaże, aleatoryczne pejzaże. Potrafi zagrać uderzenie, żeby nie powiedzieć śnień lodrej. Potrafi zagrać rymcym-cym, ale też cymcy-rymcym. Ale drodzy Państwo, nie to jest najważniejsze. I Andrzej wie, że nie to jest najważniejsze. A czy Państwo wiedzą, co jest najważniejsze? Jeszcze raz. Jeszcze raz! Znakomita większość i coraz większa z każdym okrzykiem. Większość wie. Ci z Państwa, którzy nie wiedzą, zaraz się dowiedzą. Uprzejmie prosimy o uważne słuchanie tego utworu słowno-muzycznego. Tam bowiem są wszystkie odpowiedzi. O tak. Można unieść ręce w górę. Czyli na przykład elo, elo, elo, elo, elo, elo. Nieświadomi się śmieją. Taki pasażer to rozumiem, też lubię pogadać. Kiedy jadę, to może jeszcze sprzedam taką radę. Ty nie upę nigdy brachu, taki splot. Jak ci mówią, że wiedzą co ważne jest w tym fachu. Chociaż jeżdżą rok, że niby topografia. Niech skonam, jaka topografia. Wszyscy mamy mapy w telefonach. Każdy sunie tak, jak mu się w tej apce kreska bije. A jak pojedziesz skrótem, to cię zbeż tak bije. Rzetelność jak polecą, to okej. Ale bez przesady, raz się jest rzetelny, raz nieco mniej. Ja nie podejmowałbym się tu analiz. To jest fair play, kto wali, bo nie to jest najważniejsze, czaisz. Nawet czuć się nastroju, gdy klient ma kłopoty. To teraz gada mało, to już tak, że co mi po tym. I co po tym, że na miasto mam rentkę, niby basto i auto oszczędne. Wszystko ważne, ale długorzędne. Te rzeczy możesz grubą kreską oznaczyć. Nie wiadomo, gdzie tam fakty, gdzie luka. Ja ci powiem, co jest najważniejsze w tej pracy. Teraz trochę prawdy, więc słuchaj. To jest źródłem stylu, gdzie jest krynica mocy. Do cyklu trzeba zawsze mieć kosyk. Kurcz do weterynarza w środku nocy. Proszę bardzo, wola jest kosyk. A pasażer po bójce, co pogodne, ale gdzie on groczy. Wtedy kosyk nie jest zawodny, jest wtedy kosyk. No w ogóle różne los się lubi potoczyć. Więc za podorędzie warto mieć. Warto mieć. Warto mieć. Warto mieć. Należy mieć, warto mieć, warto mieć, warto mieć, warto mieć, warto mieć, warto mieć, warto mieć, warto mieć, warto mieć, warto mieć. przykładzik tu bez lukru, weź ugryź tu i raz na słupku jestem siódmy. Ty w brudnym stroju roboczym chcesz się przebić, nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę, mam przedzik. Mówię mu przyjacielu, prosto z walki, dam tu kocyk na belu, powiem ej, mój brejny masz outfit, to dla niego żadna potwar zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni fachowce na piwkiem. Słowa łagodność, czy się milczy, czy idzie w dubbing. Jestem jak chiński znak równowagi. Warto skarcić, ale utulić chłodny weekend. To kto jak nie my, czym jak nie kotykiem. Na wyścig, na zwierzę, na piknik, na mebel. Na niebal wszystkie okazje, naprawdę każdą potrzebę. Tu jest dla ciebie, widzisz cała tajemnica ukryta. Kocyk, jakby kto pytał, twoim źródłem w stylu, gdzie jest krynica mocy? Kocyk, kryją trzeba zawsze mieć kocyk. Kurs do weterynarza w środku nocy. Proszę bardzo, voila, jest kocyk. A pasażer po bójce, co po koce, ale krwią broży. Wtedy kocyk niezawodny jest, wtedy kocyk. No w ogóle różnie rozszy, lubi potoczyć. Więc na podorędziu warto mieć. Warto mieć. Warto mieć. Warto mieć. Warto mieć. Warto mieć. Warto mieć. Warto mieć. Warto mieć. Warto mieć. Warto mieć. Warto mieć. Warto mieć. Warto mieć. Warto mieć. Bardzo Państwu dziękujemy. Liczymy, że ta piosenka Państwa ubogaciła i że teraz wszyscy już wiedzą, co jest najważniejsze. Wiadomo, Polska jest najważniejsza, ale... I że jesteśmy tego warci. Tak. Jeżeli chodzi o to, co zmieści się w bagażniku, to Państwo już wiedzą, co jest najważniejsze. O tak. Kocyk, tak jest. Drodzy Państwa, ten hałas, o którym mówił wcześniej wieszcz Adam Żyliński. Proszę, wielki hałas! Ja dokonuję różnych pomiarów tutaj przy okazji, przeprowadzam taką małą prywatę. Sprawdzam, jak różni słuchacze wypadają pod różnymi względami. Są to różne kryteria. Zazwyczaj jednak badam rozpiętość dynamiczną słuchaczy. Czyli na jakie najcichsze dźwięki mogą sobie pozwolić i na jakie najgłośniejsze dźwięki potrafią sobie pozwolić. Część z Państwa mogła być już badana przez Jana Jakuba Bryndalskiego. Tak. Proszę się jednak nie dać zwieść. Oj tak. Za każdym razem te badania są inne, bo Jan Jakub Bryndal ma bardzo czułe aparaty mierzące. Dokładnie, tak jest. Tu jest zoom razy miliard. I drodzy Państwo, czasami używam placebo, czasami po prostu muszę dokonać replikacji, więc to wszystko jest ważne. Ważne, że potrafimy widzieć dobro. No i drodzy Państwo, i poprosiłbym Państwa... Dla mnie są ważne czyny odważne, wybrane nie każde, uliczne koneksje. O tak. Rapowe grupy dające lekcje. To są właśnie te sprawy. Bardzo się przepraszam za tą ad vocem, ale tutaj mamy ewidentny spór odnośnie do tego, co jest ważne. Ale to, no o tak, ale to wiesz, bibliografia tak naprawdę. Różne źródła. Do rzecza. Drodzy Państwo, zmierzając do meritum, poprosiłbym Was o zrobienie możliwie najgorszego i najcichszego hałasu na 3-4. Szpan. To jest świetny zły hałas. Myślę, że topka. Podium na pewno. Można pić szampana. Bo jak wiadomo, kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Ale myślę, że stać Państwa na mniej. Jesteście Państwo tego warci. Wygrali Państwo wyścig, żeby pojawić się na tej planecie, żeby żyć, żeby przyjść na ten koncert. Mogli Państwo być gdzie indziej, a jednak są Państwo tutaj. Stać Państwa na naprawdę zły hałas. Na 3-4. Szac. A teraz poprosiłbym Was o zrobienie najmocniejszego, zawierającego najwięcej prejnej nocia hałasu na 3-4! To jest doskonały hałas, albowiem teraz udamy się w długą podróż do Szczecina. Czy ktoś z Państwa był w Szczecinie? Tak jest. Zadziwiająco dużo spośród Państwa. Zapewniamy, że Szczecin istnieje i że prosimy o przyjazd tam. Czy ktoś z Państwa jechał taksówką w Szczecinie? Doskonale. Tak jest. Hello.

Tak jak pięknie współgrali ze sobą Jania Kubryndal i Kasper Krupa. I w jak szalenie udany sposób grał Andrzej Konieczny. Właśnie tak! Czy można lepiej? Pytają państwo. Nie, nie można. Pokaż grupę! To jest nawet dowcipne. To jest nawet spoko, tak. Dajemy temu takie solidne 4. Hashtag nowe. Chociaż właściwie to należy tak wyszeptać. Pokaż grupę. A! Pamiętasz, już teraz... Ty, niezłe. Czekaj. Wedle życzenia. Oto on! Kasper Grupa! Czekajcie. Mam taki tutaj... Masz taki padzik. Dobra. Czy można piękniej, szanowni państwo? Nie. Ale czy można mocniej? Tak. Mogimy mocniej? Mogimy mocniej? Jania Kubryndal. Chcę chciej taki czuć się lot. 3 godziny kurs za kursem non stop. Dla ciebie Sylwester, lubisz. A dla mnie noc najdłuższa z długich. Jak tu przerwać korowód, jak ledwo staje, to biorą mnie znowu łotry. Jakby mieli jaki cel istotny, a ja przerwy pragnę tlenu. Błagam o dopływ, od zagadkę weź kombinuj. Jak zrobić break na 5 minut? Może przyjść synów na harce po klubach. Bez żadnej siesty na szlugach. No gdzież? Niech już będzie mea culpa. Nowy rok czy nie nowy rok? Gaszę kogut, zapalam papieros. Już biernie, już witam przerwę, już lebero. Mija 10 sekund, 10. A licho mnie tu jakąś w randce niesie. Tam znów typ, co to wyszedł z fabu. Zgrałem tu drugi, a za węgła aż cały dawód. Biegną tu do mnie, biegną. Jak się miska buda bez ciebie po srebrną. No widać, że w formie akurat. A nie biegną, rzucam jedynkę i rura. Oni biegną tu do mnie, biegną. Oni biegną tu do mnie, biegną. Rzucam jedynkę i rura. Oni biegną tu do mnie, biegną. Oni biegną tu do mnie, biegną. Rzucam jedynkę i spycham. Oni biegną tu do mnie, biegną. Oni biegną tu do mnie, biegną. Rzucam jedynkę i rura. Zechciej taki wczuć się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Baldomówka, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci specjal przemieszczeń. Czy to na melanż, traska szybka, czy już raczej kwadrat, bo zaszła urywka. Trzeba dokarczyć komuś zdykę. Oczystość mam w trzech językach i do wyszukanych się uciekam gaz. Skill buble, no, pomijasz mysję. Łodzia obłęd jak nie gorzej. To nieprawdopodobne, co ja tu wożę. I żeby nie ta suma całonocnych wysiłków, zarzekaliby mi cały tył tu. Może podam przykład, o tamten typ to się z klubu wykradł. Idzie tu do mnie niby wszystko drybi. A ja czuję, że to będzie kurs do ringi. Zdasz się na pierwszym rondzie. Na drugim przypomnij kolację, na trzecim wysiądzie. No widać, że forma jest liga. Jest nie dzisiaj, tu tam jedynkę i spycham. Oni biegną, tu do mnie biegną. Oni biegną, tu do mnie biegną. Rzucam jedynkę i rura. Oni biegną, tu do mnie biegną. Oni biegną, tu do mnie biegną. Rzucam jedynkę i czmycham. Oni biegną, tu do mnie biegną. Oni biegną, tu do mnie biegną. Rzucam jedynkę i spula. Oni biegną, tu do mnie biegną. Oni biegną, tu do mnie biegną. Rzucam jedynkę i gida. Oni biegną, tu do mnie biegną. Oni biegną, tu do mnie biegną. Oni biegną, tu do mnie biegną.